Tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, 30 maja. Audycję Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Będą dość duże zmiany w rządzie, ale szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Takie są informacje po rozmowie prezydenta z premierem. Oddział pediatryczny Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na którym leczone są dzieci chore na raka i po przeszczepach, może zostać zamknięty. Błagam państwa o pomoc. No nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. Ogromnym problemem jest brak pielęgniarek. Jest europejski nakaz aresztowania Jana S. Mężczyzna jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa kilku osób, w tym ministra sprawiedliwości. To już pewne, rekonstrukcja rządu będzie w przyszłym tygodniu. Taką informację przekazał po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydencki rzecznik. Przenosimy się na krakowskie przedmieście, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj ponownie. Co wiadomo o zmianach w rządzie? Wiadomo, że rekonstrukcja będzie szeroka i że będzie w przyszłym tygodniu. Prezydencki rzecznik Błażej Spychalski powiedział jednak, że nie ma jeszcze ustalonej daty. Podkreślił, że szeroka choćby dlatego, że wiele osób obejmie mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego. Rozmowa o personaliach oczywiście była, ale Błażej Spychalski o nazwiskach mówić nie chciał. To była po prostu rozmowa, to były konsultacje, dobrej atmosferze rozmowa na temat zmian w rządzie, na temat tego, które stanowiska będą obejmowane przez nowe osoby. Rozmawiamy i proponujemy różne kandydatury, ale to jest normalne. Prezydencki rzecznik poinformował, że swoje propozycje zgłosił też prezydent. Pytany o jakie resorty chodzi, mówił, że zmiany zajdą nie tylko na stanowiskach ministrów, ale też i wiceministrów. O zmianach w rządzie według wcześniejszych zapowiedzi poinformuje premier Mateusz Morawiecki. Niewykluczone, że zmiany będą także w resortach, których ministrowie do Brukseli się nie wybierają. To Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Zmiany w rządzie są konieczne po tym, jak kilka osób z rządu zdobyło mandaty do Europarlamentu. Oddział pediatryczny Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu może zostać zamknięty. Powód to brak pielęgniarek, w tej chwili 12. Szefowa kliniki profesor Alicja Chybicka o pomoc zaapelowała m.in. w mediach społecznościowych. Po apelu zgłosiły się pierwsze osoby, ale to wciąż za mało. Błagam państwa o pomoc po raz kolejny, bo to nie jest po raz pierwszy. Ja wiem, że każdy gdzieś pracuje, że jest brak personelu, ale naprawdę przy braku personelu i zamknięciu oddziału, no nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. Na oddziale nazywanym Przylądkiem Nadziei leżą dzieci po przeszczepach i chore na raka. Na razie udało się ułożyć grafik do 5 czerwca, a pielęgniarki na tym oddziale mają miesięcznie około 2,5 tysiąca nadgodzin. Profesor Chybicka nie ukrywa, że zamknięcie oddziału pediatrycznego wydłuży kolejkę do chemioterapii, a także innych zabiegów ratujących życie. Deklaruje, że jest gotowa zatrudnić pielęgniarki lub ratowników medycznych na umowę o pracę, na kontrakt czy umowę zlecenie. Stawki ustalane są indywidualnie w zależności od kompetencji i doświadczenia. Handlarz dopalaczami miał zlecić zabójstwo ministra sprawiedliwości. A poranne doniesienia mediów potwierdza Marek Poteralski z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Według dziennika Rzeczpospolita Jan S. miał oferować 100 tysięcy złotych za śmierć Zbigniewa Ziobry. Przestępca miał uznać polityka za zagrożenie dla swoich nielegalnych interesów. Jan S. chciał także śmierci innych osób. Jest on podejrzewany o usiłowanie dokonania, właściwie podżeganie do dokonania zabójstw kilku osób. Jeżeli chodzi o podżeganie dokonania zabójstwa, to jednym z pokrzywdzonych jest właśnie minister sprawiedliwości. A za mężczyzną wydano europejski nakaz aresztowania. Dowody, które obciążają Jana S., złożyła osoba nazywana chemikiem, która miała wykonać zlecenie zabójstwa. Złapano ją przypadkiem podczas akcji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą, która handlowała dopalaczami. Policjanci na rowerach wyjechali na ulicę Opola. Mundurowi na charakterystycznych niebieskich jednośladach patrolują parki, osiedla czy okolice jezior. Jak mówią, choć nie jeżdżą na sygnale, to często są szybsi od kolegów w radiowozach. Sierżant Łukasz Basztabin, drużynka rowerowa. Ostatnio była taka sytuacja w prokuraturze, gdzie policjant po cywilnemu zatrzymał mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń. No, mogliśmy tam dotrzeć najszybciej. Posterunkowy Paweł Kraus. Na rowerze prywatnie jeżdżę bardzo dużo. 2 lata temu nad morze pojechałem rowerem i chciałem połączyć pasję właśnie z służbą. To jest kwestia tak naprawdę dziennie około 50-60 km na tym rowerze. Służba na rowerze to jest sama przyjemność. Policyjna drużyna rowerowa działa od maja do września, czyli wówczas, kiedy pozwala na to pogoda. Później mundurowi przesiądą się do radiowozów. I to wszystkie informacje teraz z wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie oraz po południu na Pomorzu Zachodnim okresami duże. Od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie opady deszczu miejscami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Podkarpaciu i w południowej Małopolsce. Temperatura dzisiaj od 10 stopni na Podhalu, 13 do 15 stopni na południowym wschodzie oraz miejscami na wybrzeżu, 16-19 stopni na przeważającym obszarze, ale na Mazowszu i na zachodzie kraju Państwo już wiedzą. Państwo widzą, Państwo czują najcieplej 20, nawet 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Golarka Braun serii 9. Z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. pytania o znaczenie prowincji podczas wyborów. Czy politycy doceniają obywateli spoza dużych miast? Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, to ciągle jest tylko kawałek kraju, mały. Większość Polski to jest prowincja. Żaden polityk, który tej prowincji nie zauważa, przy władzy się nie utrzyma i pewnie do niej nie dojdzie. Czy państwo, mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi, czują się zauważeni przez polityków? Plaże nad Bałtykiem zamknięte podczas wakacji, ale spokojnie, utrudnienia mają i dobrą stronę. Na pomorskim wybrzeżu znajdzie się dodatkowa ilość, dodatkowe metry sześcienne i to naprawdę w dużej ilości piachu, czyli po prostu turyści i mieszkańcy zyskają metry kwadratowe plaży. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i opowiemy historię biegaczki z podwyższonym poziomem testosteronu. Kaster Semenia mimo zastrzeżeń i wątpliwości chce dalej rywalizować z paniami. Jej przypadek jest taki, no można go śmiało określić jako dramatyczny, no bo to nie jest jej winą, że jest inna. Nie przewidziano tego typu sytuacji, by startowała i czuła się kobietą. W którymś momencie się okazało, że jednak nie jest to tak oczywiste i została podana weryfikacji. No i teraz coś sobie natura dała, prawo i ludzie chcą odebrać. Ile wydajemy na wychowanie dzieci? Pytanie ciekawe, szczególnie tuż przed Dniem Dziecka. Policzyli to ekonomiści z Centrum Adama Smitha. Znowu więcej wydajemy na dzieci. Od 200 do 225 tysięcy na jedno dziecko. To jest alternatywa kawalerki w niektórych miastach w Polsce lub w miarę dobrze wyposażonego samochodu. No, jestem gotowy na Państwa komentarze w tej sprawie. To trochę taki pretekst, by podyskutować o tym, ile kosztuje wychowanie dziecka. Tak od urodzenia do 18 roku życia. Ale wiemy, że to tylko pretekst. Przecież pieniądze nie są tu wcale najważniejsze. Naszą pramatką jest Helena, proszę sobie wyobrazić. W pierwszej godzinie audycji przeprowadzimy genetyczne śledztwo, by przybliżyć pojęcie genotypu. Gdybyśmy wzięli dwoje najbardziej od siebie oddalonych genetycznie na świecie ludzi współczesnych, to różnic w ich DNA byłoby czterokrotnie mniej niż między dwoma szympansami z dwóch rejonów Afryki. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny, bo zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko.

mocne muzyczne otwarcie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No i obiecuję, że to dopiero początek. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Centrum Adama Smitha, jak co roku, opublikowało dzisiaj raport, to już chyba po raz ósmy, na temat kosztów wychowania dziecka do 18 roku życia. Zgadną Państwo, o jakich sumach w ogóle mówimy? To wychodzi jakaś horrendalna kwota. 50, 60 tysięcy złotych? 300, 400 tysięcy. Znowu więcej wydajemy na dzieci. Anna Gołębicka, ekspertka z Centrum imienia Adama Smitha. Od 200 do 225 tysięcy na jedno dziecko. Dwoje dzieci jest w rodzinie, to one się wahają między 370 a 400 tysięcy złotych. To jest po prostu majątek. To jest alternatywa kawalerki w niektórych miastach w Polsce. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Lub dobrze wyposażonego samochodu. Tak czy inaczej, rodzice jednak dzisiaj myślą w kategoriach jednak posiadania dzieci. Przekazania genów po prostu. No, przyznam się, że nie mam doświadczenia jeszcze. Planuje pan dzieci? Przepraszam za pytanie. Nie wiem, ale nie, no pewnie tak. Podchodzę do tego ekonomicznie, to nie jest jakby dobry interes. W czwartek mi się urodził trzeci dziedzic. Ma pan trójkę dzieci. Są bezcenni. Trudno mi policzyć, jakie są koszty. Próbował pan kiedyś? Żona prowadzi taki arkusz Excela, wszystko jest skrupulatnie liczone. W dużej mierze wydajemy na różne kursy, podróże. To jakby najwięcej wnosi w nasze dzieci tych doświadczeń, różnej nowej wiedzy, umiejętności, znajomości kultury różnych krajów. Ze wzrostem poziomu życia ludzie już nie tylko patrzą na to, żeby to dziecko było ubrane, no ale również wykształcone, obyte. W moim przypadku jest to tańce i taekwondo, ubrania. No w sumie dla mnie to są jakieś tam najbardziej odczuwalne wydatki. Z każdym dzieckiem pewne elementy się w domu zużywają, trzeba kupować nowe. A im starszy, tym więcej się wydaje na takie rzeczy związane z edukacją. Między 2015 a 2018 rokiem te koszty życia zwiększyły się nawet o 61%. Jeżeli mówimy o kosztach utrzymania dzieci, to też rozwój cywilizacyjny powoduje bardzo duży wzrost tych kosztów, bo w tej chwili telefon komórkowy czy abonament na internet już jest takim must have, a nie nice have, jak kiedyś mówiono. Każde dziecko ma już swoją komórkę. Niestety jakość wykształcenia otrzymywana bezpłatnie jest mierna, stąd te rosnące koszty korepetycji i zajęć dodatkowych. Coraz większym kosztem jest koszt usług medycznych, bo jak chcemy skorzystać z lekarza dla swojego dziecka, które nagle zachorowało, to czas dostępu do lekarza publicznego jest tak duży, że bierzemy ostatnie czasami pieniądze, idziemy do lekarza. Jak przez ostatnich 8 lat wzrastały te koszty? W pierwszym raporcie ta dolna granica kosztów plasowała się na poziomie 176 tysięcy złotych. Agata Wojciechowska z Bankier.pl. Od mniej więcej 2012 roku widzimy regularny, proporcjonalny wzrost. Wydatki na żywność również rosną i rosną także wydatki na ubranie. Najmniejsze dzieci to najczęściej, no nie oszukujmy się, dostajemy na przykład podarunki od rodziny. Im dziecko starsze, jak to niestety liczba dziur na kolanach rośnie i przez to rodzice muszą częściej kupować. Jak dziecko zaczyna chodzić do szkoły, wzrastają koszty, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przybory. Jeżeli chodzi o zabawki, to średnio rodzina wydaje 50 zł miesięcznie. Już w poprzednich systemach uważaliśmy, że dziecko równa się albo samochód, albo dziecko. Andrzej Polaczkiewicz z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. To kosztuje bardzo wiele i możemy powiedzieć, że dzisiaj średnio, niezależnie od stanu materialnego nawet rodziny, to jest rząd około 100 tysięcy złotych. Te zabawki? Tak. Kiedyś pan myślał, co ja bym sobie za to kupił, czy w ogóle pan nie myślał? Nie przeliczamy dzieci na pieniądze, to jest bezcenne. Prawda? Nie przeliczamy dzieci na pieniądze. No chociaż gdyby tak jednak wszystko spróbować podsumować, to sami państwo słyszeli. Izabela Woźniak zabrała się dzisiaj za kalkulator i wszystko to pięknie w Excelu dla państwa podsumowała. 19 minut po 16. Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it alone. White Stripes w programie Trzecim Polskiego Radia 16:23. Zapraszamy do Trójki. Za oknem spoglądam słońce. Według prognoz temperatura ma stopniowo wzrastać w końcu. Jednym słowem, zbliżają się, proszę Państwa, wakacje. Dlatego radzimy, by sprawdzić, czy plaże, na które mają się Państwo zamiar opalać w tym roku, będą aby na pewno czynne. Już od początku czerwca w niektórych miejscach nad Bałtykiem pojawi się bowiem ciężki sprzęt. Parawanów jeszcze mało, ale Państwo już mają. Oczywiście, mamy już od wczoraj. Wczoraj, przedwczoraj. Nie trzeba się teraz bić o miejsce jeszcze? Jeszcze nie trzeba. Jak będzie pogoda, taka konkretna pogoda. Jest pogoda, ale jeszcze nie jest tak ciepło, jak powinno być. To o której wtedy trzeba będzie z parawanem przyjść? Piąta. Z jednej strony dobra, z drugiej strony zła informacja dla plażowiczów, ponieważ plaże nad Bałtykiem zostaną poszerzone, ale wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. Urząd Morski w Gdyni przystępuje do refulacji, czyli do prac związanych z poszerzaniem plaż. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, Magdalena Kieszkowska. Na pomorskim wybrzeżu znajdzie się dodatkowa ilość, dodatkowe metry sześcienne i to naprawdę w dużej ilości piachu, czyli po prostu turyści i mieszkańcy zyskają metry kwadratowe plaży. Czyli nie będzie już walki o to, gdzie położyć parawan? No tego nie mogę niestety obiecać. Projekt ten jest częścią dużego projektu, który realizujemy, czyli pogłębiania toru podejściowego do portu północnego. Przy okazji tych prac mamy do dyspozycji bardzo dużą ilość piasku, który nadaje się właśnie do wbudowania w brzeg morski. Piasek ten przeszedł wszystkie niezbędne badania, czyli pod kątem biologicznym, chemicznym, dla środowiska, dla człowieka jest on bezpieczny. Na pewno samo powiększenie plaż jest jak najbardziej pozytywnym sygnałem. Jacek Hołubowski, Stowarzyszenie Gdańsk Tworzą Mieszkańcy. Wiadomo, że jak się kurczą plażę, no to nie jest dobre dla nikogo. Dla turystów, ale też dla mieszkańców. No przecież Gdańsk jest wielki i gdańszczanie również chętnie korzystają z tych plaż, nie tylko w sezonie letnim. Mogą się pojawić oczywiście pewne utrudnienia, ale te utrudnienia będą polegały na tym, że będzie trzeba po prostu w niektórych miejscach przejść kawałek dalej od miejsca, w którym będą prowadzone prace. I gdzie te prace będą prowadzone? Na których plażach? Zaczynamy od Gdańska, od Jelitkowa. Te prace rozpoczynają się 1 czerwca, potrwają do 12. Później prace będą prowadzone w części Jastrzębiej Góry, następnie Ostrowo, w sierpniu Kuźnica przez 4 dni. Dalszy harmonogram jeszcze nie jest do końca ustalony, ale do refulacji przewidziane są jeszcze plaże na Mierzei Wiślanej, Stegna i Sztutowo oraz Westerplatte. Czyli to będą takie odcinki kilkusetmetrowe i to będzie wyłączenie na kilka dni. Termin wykonania tego jest bardzo chybiony, ponieważ w sezonie jakiekolwiek zuchy na plażach gdzie już są turyści od czerwca, można powiedzieć, gdzie miejscowi przedsiębiorcy, hotelarze mają swój sezon, a tam mają jakieś maszyny jeździć, jak się wysypywać. No generalnie plaże nie do użytku, no to na pewno chybiony termin. Parawaning i tak dalej, dla mnie to jest mit i legenda, dla mnie to nie istnieje. Zawsze mamy miejsce, jesteśmy zadowoleni. A jakoś tak te dźwięki na koniec zawsze potrafią rozmarzyć, prawda? Szum fal. Jestem ciekaw, czy Państwo się wybierają tego roku nad morze. Plaża będzie poszerzana piaskiem zmieszanym z wodą, który na początku będzie ciemny, ale jak uspokajają eksperci, w ciągu kilku dni ma się rozjaśnić. Dokładne informacje o tym, które plaże i kiedy zostaną czasowo zamknięte, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. A stan polskich plaż sprawdzała Paulina Kozion-Bąk. Informacje na ten temat przypominam na stronie internetowej, a jeśli Państwo by chcieli dodzwonić się do trójki, to proszę spróbować. 22,7 trójek. W sprawie wydatków na dzieci, mogę się wypowiedzieć, 200 tysięcy to naprawdę bardzo mało. Mój syn ma 2,5 roku i jestem chyba w połowie drogi. Pan Wojtek pisze, jeśli dobrze zrozumiałem na wstępie, to na jedno dziecko wychodzi 150 tysięcy w przypadku dwójki i 200-250 tysięcy. No i pan Wojtek dodaje, myślę, że zdecydowanie łatwiej jest, gdy ma się dzieci jednej płci. Wiem coś, bo sam mam dwie córki. No i jak podsumowuje pan Wojtek, przede wszystkim najważniejsze jest to, by były zdrowe, reszta bez większego znaczenia. Święta prawda. Mija, mija, mija, mija, mija, mija. Cały świat w ruinie, wszystko minie, minie, minie. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie. Choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. I tak właśnie mija 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski.

Chciałam tylko swoją uwagę, jeżeli chodzi o kwestię liczenia pieniędzy, wychowania dzieci. Chcieliśmy tylko powiedzieć z żoną, że wydaliśmy dosyć dużo pieniędzy na dziecko, w zasadzie nie tyle na nią, co po to, żeby się w ogóle urodziła, więc chyba nie zamierzamy liczyć, jak to będzie wyglądało dalej. 22,7 trójek. Tak sobie policzyłam, że przez te 18 lat, no to mamy 216 miesięcy, więc jeżeli jest ponad 200 tysięcy, wydajemy na wychowanie dziecka, no to wyszło mi na to, że 1000 zł miesięcznie, połowę z tego sponsoruje nam państwo w obecnej chwili, więc może jest nadzieja, nie jest tak źle. Tylko zaznaczyć, że dla wszystkich rodziców małych dzieci, że prawdziwe wydatki zaczynają się dopiero, kiedy dziecko kończy 18 lat. Zapraszamy do Trójki. Aż do 19, teraz 20 minut do 17. Caster Semenya, południowoafrykańska biegaczka o muskulaturze przypominającej mężczyznę, nie rezygnuje z walki o swoją karierę i składa odwołanie do szwajcarskiego Sądu Najwyższego. Sportsmenka nie zgadza się z rozstrzygnięciem Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. Sportowe władze zdecydowały bowiem, że kobiety o ponadprzeciętnym poziomie testosteronu muszą obniżać go farmakologicznie przed każdym startem. Semenya już zapowiedziała, że nie ma zamiaru brać leków ingerujących w to, kim jest. Here comes Semenya, the 800 meter runner's strength is gradually eating them up. Is she gonna get there? Surely she is! She does! Semenya takes it! Jej przypadek jest taki, no można go śmiało określić jako dramatyczny. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. To nie jest jej winą, że jest inna. Nie przewidziano tego typu sytuacji, by startowała i czuła się kobietą. W którymś momencie się okazało, że jednak nie jest to tak oczywiste i została podana weryfikacji. No i teraz coś sobie natura dała prawo i ludzie chcą odebrać. Tak w rozmowie z Trójką o ściganiu z zawodniczkami o podwyższonym poziomie testosteronu mówiła biegaczka Joanna Jóźwik. No wiadomo, nie startuję w tym roku tylko, prawda? Tylko startowałam w poprzednich latach. I czuję tą różnicę, po prostu są to zawodniczki nie do prześcignięcia. Trudno to mówić bezpośrednio o przewadze. Lekarz Marek Postuła. Natomiast no, my znamy wpływ testosteronu, jest to hormon płciowy, męski hormon płciowy, który odpowiada w naszym organizmie przede wszystkim za przemiany anaboliczne, czyli de facto wspomaga budowanie tej muskulatury, co w przypadku Caster Semeny chyba wszyscy widzą, że jej muskulatura jednak bardziej przypomina tą muskulaturę męską niż kobiecą. Dobrze, ale ona powie, taka się urodziłam, co z tym mam zrobić? Czemu mam się, mówiąc tak po ludzku, szprycować jakimiś lekami? I tak nie, ponieważ pewien poziom fizjologiczny jest ustalony poprzez kryteria ogólnopopulacyjne. Są osoby też obojnacze, które też w jakiś sposób muszą się określić, czy są kobietą, mężczyzną, które nie podlegają wszystkim kryteriom. Jest to pewien wyjątek fizjologiczny i też w wyjątkowy sposób musi być taki przypadek traktowany. Te stężenia testosteronu powodują w pewnych dyscyplinach korzyści w postaci po prostu lepszych wyników. Jeśli chodzi o przewagę tych zawodniczek, to takie największe dotychczas badanie przeprowadzone ponad 1300 atletek wykazało, że te korzyści wahają się od 2 do mniej więcej 5%, jeśli chodzi o przełożenie na wynik. Wydaje mi się ingerowanie w ludzki organizm. Znawca sportu Andrzej Persson. Wydawanie takich wyroków, że pan musi sobie coś obniżyć albo podwyższyć, bo inaczej pana nie dopuścimy do startu. Nie chcę powiedzieć, że jest nieludzkie, no ale zdecydowanie ingeruje w prawa człowieka do tego, żeby był jaki jest. Pojawiają się takie głosy, że może powinna zostać stworzona trzecia kategoria poza kobietami, mężczyznami, także takie przypadki jak ten, gdzie z jednej strony mamy kobietę, ale z drugiej strony fizjologicznie to jest mężczyzna. Czasem byś miał powiedzieć, że sport to jest jednak wielki biznes i jeżeli będzie miejsce do tego, by tworzyć igrzyska, mistrzostwa świata tej trzeciej kategorii, to dlaczego nie? Dzisiaj, z tego co mi wiadomo, rozgrywane są zawody w kategorii kobiet i mężczyzn. Trzeciej kategorii nie ma i ta trzecia kategoria ani nie gra w piłkę, ani nie biega, a nawet jeżeli tak to się dzieje, to musi wybrać, po której stronie jest. Uważam, że dla niej też w świecie sportu miejsce jest, powtarzam, jeżeli podda się regułom, których od niej się oczekuje. 28-latka jest mistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro w biegu na 800 metrów oraz trzykrotną mistrzynią świata na tym właśnie dystansie. Informacje, opinie i komentarze w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pat Jacob już brzmi, Natalia Przybysz, a jakoś tak pięknie. O chmurach będzie pani Natalia śpiewać, chociaż przy Myśliwieckiej dzisiaj o tej porze piękne słońce. A kiedy ten zły pył opadnie, a trawa porośnie gruzy, to miasto znów lasem być zacznie. Matki zaczną mówić, zasiewam chmury. deszczowe. Hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Nikomu włos z głowy nie spadnie. Gdy z radia usłyszy przypadkiem skąd wziął siłę, by przeżyć? A to, co boli, wyleczyć. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Już wiele lat temu późniejszy minister finansów, dość znana osoba, określił, że odchowanie pierwszego dziecka do pełnoletności kosztuje 500 tysięcy złotych, drugiego 300, trzeciego 200, czyli rodzice trójki dzieci inwestują pełen milion. I coś jest na rzeczy, biorąc pod uwagę koszty, które mi wychodzą, no już dwóch jest pełnoletnich, trzeci kończy właśnie ósmą klasę. To tak się kalkuluje, ale mimo wszystko jest to milion bardzo dobrze zainwestowany. Zapraszamy do Trójki. 19:8 prowadzą Polki w meczu Ligi Narodów przeciwko Holenderkom. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. Na przykład kilka minut po 17:00 już teraz zapraszam na serwis sportowy. 12 minut pozostało do 17:00. O polityce trzy słowa. Eurowybory już za nami. No ale to nie koniec oczywiście politycznych emocji. Zaczyna się kolejna kampania. Jesienią, być może już 13 października, dzisiaj pojawił się taki termin, na razie orientacyjny, nieoficjalny oczywiście, odbędą się wybory do parlamentu. Co będzie kluczem do zwycięstwa? Wszystko wskazuje na to, że lekceważona przez wielu polityków prowincja. W eurowyborach PiS zwyciężyło w ponad 2000 gmin, a Koalicja Europejska w 457. Tych wyników nie można zignorować, mówi socjolog profesor Jacek Haman z Uniwersytetu Warszawskiego. Żaden polityk, który tej prowincji nie zauważa, przy władzy się nie utrzyma i pewnie do niej nie dojdzie. Nigdzie nie można polityki prowadzić wyłącznie w odniesieniu do ścisłego centrum, dlatego że wszędzie tej prowincji jest więcej. Czy na świecie prowincja również jest doceniana w wyborach? Czy politycy wiedzą, że tam właśnie tkwi siła? Stany Zjednoczone to jest przykład kraju, w którym właśnie ze względu na ordynację wyborczą musi iść walka o każdy głos w każdym miejscu kraju. Tam nie można zapomnieć rolnika ze Środkowego Zachodu albo gdzieś z Montany, bo oni się liczą i ich głosów może zabraknąć. Ale to nie jest tak, że w Polsce jest inaczej. Prowincja, czyli co to takiego jest? Jak możemy to zdefiniować? Małe miejscowości to jest wieś plus miasta do 10 albo do 20 tysięcy. Socjolog profesor Henryk Damański z Polskiej Akademii Nauk. Nie jest oczywiście tak, że w małych miastach koncentrują się ludzie z wykształceniem podstawowym czy zasadniczym zawodowym, bo to tak nie jest, ale są tam również osoby wykształcone. Trochę reprezentują inną mentalność. Można to określać w takim języku publicystycznym mianem mentalności trochę lokalnej, zorientowanej na własne interesy. To są inne interesy niż interesy mieszkańców Warszawy czy Poznania czy Gdańska. I takim językiem również do nich trzeba przemawiać. Politycy często nie znają problemów mieszkańców prowincji, a o jakich problemach możemy powiedzieć? Oprócz tego, czym żyją wszyscy, co jest problemem dla całego kraju. Politolog profesor Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy region ma swoje specyficzne problemy i to są problemy na przykład związane z zatrudnieniem, ze strukturą bezrobocia, to są problemy związane z siecią dróg, z dostępem do na przykład kolei, problemy związane ze strukturą szkół. Ludzie bardzo mocno cenią sobie to, że polityk potrafi przyjechać nawet do bardzo małej miejscowości. Dr Olgierd Annusewicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. I w tej małej miejscowości pokazać, że szanuje tych ludzi tak samo, jakby byli z stolicy województwa, czy w ogóle ze stolicy kraju. I to po prostu jest ważne. Nikt nie lubi być traktowany jak prowincja. Co politycy powinni zrobić, aby przekonać do siebie prowincję? Powinien w jakimś stopniu, tyle ile może, być podobnym do tych ludzi, z którymi się spotyka. To podobieństwo oznacza w tym przypadku po pierwsze, że zna problemy ludzi, i po drugie, że może zidentyfikować się z tymi problemami. To znaczy, że po części sam kiedyś takich problemów mógł doświadczyć. Czy wobec tego prowincja będzie kluczem do sukcesu? W wyborach do Sejmu, zwłaszcza tych, tak jak one się szykują na jesień, właściwie nie ma żadnego segmentu, który można sobie odpuścić. Prowincja będzie kluczem, jak i wielkie miasta będą kluczem. To są 2/3 Polski, tam jest większość kraju. I nawet jeżeli z perspektywy centrów tej prowincji nie widać, to ona jednak w tym kraju dominuje. O prowincję w polityce pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia za 7 minut 17. Zamiejska w programie trzecim Polskiego Radia. 16.54. 43% Polaków pochodzi od pramatki Heleny. Według naukowców z pracowni Biołank, Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, to jedna z 7 genetycznych pramatek Europy. A jak wyobrażamy sobie naszą Helenę? Możliwe, że była taką jedną wielką malkontentką, ale wyglądała na pewno dorodnie. Na pewno Słowianka, stuprocentowa. Z wyglądu blondynka, warkocz, kobiece kształty. A z cech charakteru? Zadziorna, gospodarna. Myślę, że trochę narzekająca, tak jak taka wspólna cecha gdzieś tam wszystkich Polaków. Pramatka Helena pojawiła się około 20 tysięcy lat temu. Doktor Justyna Jarczak. Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki. I właśnie od niej pochodzi z jednej strony najwięcej Europejczyków, bo około 40-45%, ale tak samo jeżeli chodzi o polską populację, jesteśmy w większości właśnie potomkami tej pramatki Heleny. Skoro mamy coś po tej pramatce Helenie, to właściwie co to jest? To jest cząsteczka DNA mitochondrialnego. Profesor Paweł Golik, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominam, że to jest mały fragment DNA, który dziedziczy się wyłącznie z matki poprzez córki do kolejnych pokoleń. Wystarczy, że obok niej, w tej samej grupie, w tej samej populacji żyła kobieta, która miała dwóch synów. Ich geny mogą być w nas do dzisiaj, ale akurat nie te geny mitochondrialne, bo synowie ich dalej nie przekazują. W związku z tym to nie jest tak, że pochodzimy od jednej pramatki, pochodzimy od grupy. Wydaje się, że jesteśmy dość jednorodni, podobni do siebie. Czyli ten, kto śpiewał, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, to z punktu widzenia genetycznego był blisko prawdy. Tak, co więcej, można by to znacznie bardziej rozszerzyć i powiedzieć, że wszyscy ludzie to jedna rodzina, dlatego że my jesteśmy jako gatunek bardzo mało zróżnicowani genetycznie. To nam się może wydać zaskoczeniem, ale gdybyśmy wzięli dwoje najbardziej od siebie oddalonych genetycznie na świecie ludzi współczesnych, to różnic w ich DNA byłoby czterokrotnie mniej niż między dwoma szympansami z dwóch rejonów Afryki. Każda osoba, która chciałaby poznać swoją pramatkę, jest to możliwe do zrobienia. Są miejsca, w których takie badanie można przeprowadzić. A czy pan z ciekawością przeanalizowałby swoje DNA pod kątem poszukiwania śladów przodków? Dla mnie w tym wszystkim najciekawsze jest właśnie to, jak wiele różnych historii, jak wiele różnych opowieści mogę w sobie znaleźć. Jak sięgnę dostatecznie głęboko, to sięgnę do Afryki, najprawdopodobniej Afryki Środkowo-Wschodniej, zwanej kolebką ludzkości. Znajdę w sobie kromaniończyków, znajdę w sobie odrobinę neandertalczyka, znajdę w sobie pierwszych rolników, znajdę w sobie najeźdźców indoeuropejskich. To wszystko będzie w nas wszystkich. Wiemy już co nieco o naszej pramatce, ale co z praojcem? No, profesor Golik na przykład podpowiada, że jego imię powinno zaczynać się na literę R. Jestem ciekaw, co państwo na to. O genetycznych przodków pytała Martyna Wojtkowska. Autopromocja. Czekaliśmy na ten festiwal cały rok. Wrócimy więc do niego w Trójce pod Księżycem. Uczcimy trójkowych laureatów. Chciałem podziękować Tomkowi za wszystkie fantastyczne teksty, które razem nagraliśmy w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi Andrzeja Chyrę i Tomasza Mana. Skomentujemy werdykt jurorów. Powspominamy 4 dni na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dzisiaj po północy zapraszamy Barbara Marcinik, Andrzej Brzoska, laureat, i Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać, kurka siwa, nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl.